سورة القصص درس نمبر 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ان الذي يكن اغازات اغا الله تبارك وتعالى فرض عليك القران چه مقرر کړی دی پتا باندې قران او د فرض معنا انزل امرازي وفرض یعنی معناه انزل ان الذي يكن اغازات فرض عليك القران چه مقرر کړی دی نازل کړی دی پتا باندې قران لرادك الى معاد واپس پکی تا لرا زید واپس کی دوتا. قل ربی اعلم ویغتا رب زما چرے قل ربی اعلم وی رب زما فودی من جاء بالہدا بالہدا پاغ چابانی چرات لی کڑی دی پہ ہدایت سرا ومن هو في ضلال مبين او پاغا چا چوی په گمراه اخکارا کې پدې سکه زجر منکرین او تا او مقاصد اربع چې توحید رسالت او صداقت الكتاب او ایمان بالاخره د دې ذکر کیږي. نو دلتا په دې آیات کې د دې خبرې ذکر کوي چې څنګه الله تبارک وتعالى تعالی پیغمبري درکړه او د پیغمبرۍ سره سره الله تبارک وتعالى درباندې د قرآن نزول شروع کو. نو اوس هم د دغه قرآن بیان چې نبی علیه السلام په مکه کې شروع کو نو هغې دومره پورې اختلاف وکړو چې د نبی علیه السلام د مرګ دپاره او د نبی علیه السلام د شړلو دپاره او د نبی علیه السلام د بندولو دپاره مختلف تدبیرونه وکړو او هغه تدبیر یې پاس کړو چې نن به په جمع باندې په نبی علیه السلام باندې حمله کوو او که تل ټبرې تپوس کوي نو په ټولو به وینه تقسیم کو. خو الله تبارک وتعالى حکم کړو چې پیغمبره په دې دننه شپه کې بتا سره د دینه چې دی خپل تدبیرونه کړی دي او د هغې دپاره چوکو چا پابند یعنی د دې خبرې دپاره ولاړ دي چې تا مړ کی او تا قتل کی او د الله تبارک وتعالى د طرف نه تدبیرو چې خپل پیغمبر سره د دې د تدبیرونو نه د دې د تدبیرونو کمزوري کی او الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر د دې ځای نه وباسي. په هغه وخت کې آیاتونه نازل شو او الله تبارک وتعالى د قرآن د بیان سره د نبی علیه السلام په دې د نبی علیه السلام د پاره د دې تدبیرونو جوړولو وجه سوا هم دغه د قرآن بیان کول وغیده او قرآن خو صفا صفا بیان کوي چې د الله تبارک وتعالى معرفت په داسې طریقه خلکو ته حاصل شي چې خلق دیو الله تبارک وتعالى بندگی وکي او دیو الله تبارک وتعالى احکام هغه په خپل ځان باندې جاری کړي او د هغې احکامو کې خپل د دنیا او د آخرت کامیابي ولټوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هم دغه قرآن چې الله پاک وایي ما در باندې نازل کړی دی دا هغې د نه منلو د وجې نه دا تدبیرونه هغې جوړ کړو. الله تبارک وتعالى په هغه وخت کې دا آیاتونه نازل کړو چې پیغمبره نن خو تا د دې ملک نه وباسي نو څنګ چې در باندې الله تبارک وتعالى ته خبر نه وي او قرآن یې در باندې نازل کړو دغه رنګ یې الله تبارک وتعالى داسې زورور به ذات دی چې تا به بیا دې مکې ته واپس کړي. لرادک الی معاد واپس به کړي تا لرا زید واپس کې دوتا. او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه بخاری کې عمد د معنی تایید دی چې تا به الله تبارک وتعالی مکی ته واپس کی. بعضی مفسرینو د دین مراد مکه او مغست ده، او د مکی نه علاوه وفات نبی علیه السلام تی او مغست ده، او د وفات نه علاوه زید محشر چې هغه په شام کې به جمع کیږي هغه تی او مغست ده، او بیا قیامت تی او مغست ده، او د قیامت سره د اخرت هغه احوال چې شروع شي هغه تی او مغست دي، او اخیری تی جنت او مغست ده. نو ابن کثیر رحمت الله علیه د دې تدبیق کوي، د ټولو تدبیق یې څنګه کوي؟ اول الله تبارک وتعالى نبی علیه السلام لا فتح د مکی ورکړه، او د فتح د مکی سره سره چې نبی علیه السلام حجۃ الوداع کو، نو فحجۃ الوداع کې آیاتونه نازل شو چې الیوم اکملت لکم دینکم، او هغه سورتونه نازل شو پس د فتح د مکی نه چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بعضی صحابه چې دا آیات واورېدو هغوی د دې په مقصد پوه شو چې د نبی علیه السلام ژوند د دنیا نه چې کوم خپل الله د طرف نه دته کوم ذمهداري حواله وه هغه هغه پوره کړه اوس د دنیا نه تللی. نو دغه رنګې د نبی علیه السلام د مکې د پتح کولو سره سره د دنیا نه د تللو هغه وخت قریب و، نو چې څنګه پتح د مکې د لدرکم د دې پسې ستا پسې د وفات او ستا د مرګ وخت مقرر دی، او د مرګ نفس بیا په محشر کې جمع کېدلی، او د محشر سره احوال د آخرت دي، او د احوال د آخرت سره واپس کېدل چیرته دي؟ جنت ته دي. دا ټول تدبیق راولي لرادک الی معاد. قل ربی ویا رب زما چې دی اعلمو پوه دی من جاء بالهدا هغه چا چې راتلل کړي دي په هدایت باندې، ومن هو فی ضلال مبین او په هغه چا باندې چې وي په گمراهی ښکاره کې. الله تبارک وتعالی په دې هم پوه دی چې څوک د هدایت لار قبلونکي ملګری کیدونکي د پیغمبر سره دی، او په هغه چا هم پوه دی چې څوک د پیغمبر نه خلاف کوي او د قرآن نه خلاف کوي او په گمراهی کې روان دی. الله تبارک وتعالی نه څوک پټیدی نشي، د الله تبارک وتعالی نه څوک رکیدی نشي. الله تبارک وتعالی هر څوک پیژني چې څوک تابعدار ده دی پیغمبر، او په پیغمبر باندې د نازل شوی قرآن دی، او په نیغه لار دی، او په هدایت باندې، او دارنګه هغه څوک چې په گمراهی او دلالت کې دی. و ما كنت ترجو او نوې ته چې امید دې ساته ان یلقا الیک الکتاب چې وبه غرزول شي تا ته کتاب الا رحمتا من ربک مگر رحمت د طرف د رب ستانا فلا تکونن ظهیرا للکافرین نو مکیگا ته معاون ته امداد کوونکی د کافرانو. الله تبارک وتعالی فرمایي چې پیغمبره ستا خوړ امید نو چې ماته به کتاب راکړی شي، ولی الله تبارک وتعالی په سورۃ الیونس کې 16 نمبر آیات کې فرمایي قل لو شاء الله وای ورته یو لسمه سپاره ده سورۃ یونس شپاړسم نمبر آیات قل ورته وای لو شاء الله کچری فخوی ده الله تعالی ما تلوته علیکم نو نبو لستی ما دے قرآن لر پتاسو ولا ادراکم بی یو نم ما تاسو پوکڑی وی پدے قرآن فقد تاکیق لبستو پی کم عمران ما تیر کردے پتاسو کے عمر من قبلی مقی دے دینا پلا تاکیلو نی تاسو کی دمرا کل نشتے یعنی مطلب دا کہ اللہ تبارک تعالی خواہ خنوی نظما سے اختیارو نو پیغمبر ته وی وما كنت ترجو نبی علیہ السلام ګور غار حرا کې ناستو او چې نزول جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام چې د جبرئیل علی امین نه فارغ شو کور ترا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته زملونی زملونی ما پټ کا چې دی اوسیز د مخکې نه تمنای او د چا په زړه کې دا خبره چې زبا پیغمبر کېګم ماته به کتاب راځي لا غیر طبیعت ضرورت. الله تبارک وتعالى په داسې حالت کې په نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام ته الله پاک وایي تاړو دا امید نو چې ماته به کوم دین او قران نزول شروع شي او مال پیغمبري ګوره موسی علیہ السلام ته وګوره اور ولید او اور روان دی او بل طرف ته چې کوم دین او سری الله تبارک وتعالى ورتا پیغمبري ورکي نو اید الله دا ورکړو د موسی نه تاسو کوي تل دې اورلا او ملاویږي ورته پیغمبري. نو دغه رنګ نبی علیه السلام په غار ثور کې ناست سوچ او فکر کې دی چې څه به کیږي او دا ورته پته نه لګي چې ماته به قرآن نزول شروع کیږي او ماله به پیغمبري را کیږي. الله تبارک وتعالی ورته وایي تا خو امید نو ان یلقى الیک الکتاب چې اوبه غرزولی شي تا ته کتاب الا رحمتا من ربک مگر دا رحمت او د طرف درفستانا فلا تکونن ظهیرا للکافرین نمکی گئی امداد کونکی د پار د کافرانو. یعنی مطلب دا چې دا و دا نعمت ته وحید قران چې الله تبارک وتعالی تعالی درکو نو د دې حق دا دی چې ستا څومره قوت ته او تا کې څومره طاقت ته او ته څومره مهنت او مشقت کولی شي نو د دې په تبلیغ کې چې ته وخت ضایع نه کړې. او خیدا چې نبی علیہ السلام د قران د رسولو او د پیغمبرای د حق ته ادا کولو حجۃ الوداع کې تمام صحابه رضوان الله اجمعین په دې گواشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کوم نه پوره پوره خپل حق ادا کړ نو د دې وجنه تبا په دې باندې خپل قوت او خپل مشقت او مهنت د دې تبلیغ پر رسولو کې کای او د کوتا ہے مطلب بداوی سبئی چیانے مطلب دا چتا دا حق پا مقابلہ کی دا منکرینو حق دا رسول دا وجنا تا چی کم دی دا غی امدادو کم دادا سیدا چتا خپل قوت استعمال نکو دا دے قرآن دا بیان دا پارا او دا دعوت دا چلولو دا پارا او دا محنت و مشقت کولو دا پارا پا دے لارکی او تا دا پورا پورا اون رساو دا دا سیده چه تا امداد کری دی چا لکه چه امداد دیده کری دی کافرانو استغفر الله نبی علیہ السلام دا کافرانو امداد کاو خو مطلب دا که دا قرآن دی اون رساو نو دا دا سیده لکه چه تا دی امداد کری نو دا دی وجنا فلا تکونن ظهیرا للکافرین نو مکیگا تو معاون دا کافرانو بلکه اللہ تبارک و تعالی درمانی دا رحمت دا قرآن نزول کرده او نبی علیہ السلام دا غی پورا پورا حق الحمدللہ چه ادا کو ولا یصدنک عن آیات اللہ یو بند نکی تعالی رد آیاتونو دا اللہ تعالی نا بعد از انزلت الیک پس تا دینا چی راولی گل شتاتا ودعو الی ربکا او دعوت ورکو کتاب در ربستاتا یعنی ربستاتا توحید در ربستاتا کتاب در ربستاتا ولا تکونن من المشرکین او مکیگا د شرک کوونکو نه. خطاب دلته الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام ته د دې خبرې ذکر کوي چې آیاتونه خو الله تبارک وتعالی تعالی درکړي دي خو د دې آیاتونو او د دې دعوت الله تبارک وتعالی د دین او د کتاب د پاره دا به ته پوره پوره ادا کوي او دا به ته بیانوي او دارنګي دې ته به خلک رابلي او د دې د نرابللو د وجنه بیا په دې کې په دین کې هغه خبره براشي چې کم خلق وګورو ته د نبی علیه السلام په دعوت سره صرف مکه نه صرف مدینه نه صرف د مکه او د مدینې نه غیر چا پیر نه بلکې الحمدلله نن تمام دنیا کې وګورئ چې د نبی علیه السلام هغه دین په کومه طریقه باندې خور شوی دی. داسې یو ملک نشته چې هغه ځای کې د منارونه دا आवाज ناراضي چې الله تبارک وتعالى ډېر لوی دی او نبی علیہ السلام د الله پیغمبر دی او په تمام دنیا باندې غدین خور شو. نو د دې وجنه تبا د دې رسونه کوي. نبی علیہ السلام د دې حق ادا کو، صحابه الحمدلله د دې حق ادا کو، او وخت په وخت باندې الله تبارک وتعالى د دې کار د حق پرستو ناخلی او حق پرست د دې حق ادا کوي. نو د دې وجنا ها ک قرآن بیان نو شوي نسو بیا په ملک باندې تیاری د شرک او تیاری د کفر به پاتې شي. نو د دې وجنا ولا تکونن من المشرکین، او مکیگا د شرک کوونکو نه چې بیان نشي. نو دا داسې شوا چې لکه د مشرکانو امداد دی وکړو او د مشرکانو ملګرتیا دی وکړه. نو د دې وجنا ولا تکونن من المشرکین، او دا رنگ خطاب نبی علیہ السلام ته، مراد مونږ ټول چې تاسو چرته د شرک کارونه نه کوي، بلکې د الله تبارک وتعالى د کتاب رسونه چې څنګه نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى ویلی دا، او دا هغه د پس د دنیا د دنیا نه د رحلت کولو نفس اوس د دې امت دا کار دی، په کار دی چې د قرآن رسول وکي چې په ملک باندې د شرک اغه تورې تیارې او د کفر اغه تورې تیارې اغه چې کم دی ختمی شي، او واقعي چې کم ځای قرآن بیانېږي او کم ځای د قرآن خدمت کی الته بیا تاسو ګورئ، بیا به څوک نه په قبرونو باندې سجدې کوي، نه به کاڼي په ځان باندې ووي، او نه به پیرانو لذي او پیرانو ته بس سر ټیټې کوي، او نه به د پیرانو په نوم باندې نظر والعلي او داغي په نوم باندې بچړاوي کوي، او نه به غرسونه کوي، او نه به دا خلاف د اسلام نه کوي. نو د دې وجنه چې کمزې قرآن بیاني کی تاسو ګورئ الته د قرآن دا کمال دی چې کمزې کی په صحیح طریقې باندې خور دل کیږي او حق ادا کیږي، هغه خلکو کی برنا راضي، هغه رڼا بدای چې مشرک په کمیږي او توحید با شرک په کمیږي او توحید با زیاتیږي. ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله الها اخر، او مرا مدد کو د الله سره کارساز بل، لا اله الا هو نشته د کارساز مگر یو الله، کل شیء هالك هر یو سیز هلاک کیدون کی الا وجهه مگر ذات تعالی تعالی، له الحكم دی الله لره اختیار دی، ویلی ترجعون او دی الله ته بتا سو واپس شی. دلتا اغا نچور د الله تبارک وتعالى د وحدانیت ته مسلې چې د صد پاره الله تبارک وتعالى تمام انبیاء علیه صلوات و سلام را لېګلی دي، او قران او کتابونه یې نازل کړی دي، دا غي دعوت تمام د قران په ذریعه سره چې د الله سره بل سو کارساز را مدد نکړی شي. صد حال دا غي خلکو چې دعوت علم کوي، او غي په خپل کلی او په خپل محله کې او په خپل خار او په خپل ملک کې تر اوسه پورې خلک په دې پوونه کو چې د غیر الله نه مدد غوښتل دا شرک دی، او په دې باندې آبادی کول دا ممنوع دی، منع دی په شریعت کې، او دا گنبتونه او دا سنگی مرمر او دا چړاوی ورکول دا خو د الله تبارک وتعالى سره کارسازان نیول دي، دا خو د الله سره. او قرآن وی ولا تدعو مع الله الها اخر، مرا مدد کو د الله سره کارساز بل چې دا مې د دې سیز ذمه دار دی، او دا مې د دې تا ته پته نشته لا اله الا هو نشته د کارساز مگر یو الله، کل شیء هالك هر یو سیز هلاکیدون کړي، الا وجهه مگر صرف د الله تبارک وتعالى ذات، لکه څنګه چې سوره رحمان کې راځي، سوره الرحمن کې کل شیء کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، هر یو سیز به پناشی صرف د الله تبارک وتعالى ذات چکم دی، هغه به پاتی شي. د دې وجنا غلبیت شاعر وی الا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل، وی هر یو سیز بغیر د الله نه هغه پنا کیدون کړي، او هر یو نعمت چکم دی هغه زائل کیدون کړي. نو د دې وجنا کل شیء هالک هر یو سیس هلاکی دن کړي. نبی علیہ السلام د لبید د داس شعر بیا صفت اون کړي دی، نبی علیہ السلام چې هغه دا شعر ویلی دا الا کل شیء ما خل الله باطل وکل نعیم لا محاله زائل، یعنی بغیر د الله نه هر یو سیس پنا کیدون کړي، او هر یو نعمت چې کم دی اغه زایل کیدون کړي. کل شیء هالک الا وجهه هر یو سیز هلاکیدون کړي مگر ذات تعالی تبارک وتعالى، له الحكم دی الله له اختیار دی، ویلی ترجعون او دی الله ته پتا سو واپس کړي شي. نو چې اغه لره اختیار دی، نو بیا بل څوک څنګه اختیار من تلری او ته جوړای او ته ورتوای اختیار من او واپسی د الله تبارک وتعالی په حضور کې را او د قران سمره یا تونری چې الله تبارک وتعالی به موږ خلق راو غواړي چې تاسو دې ته ویلو چې زمونږ عبادت وکي نو سبه حال چې په خلاف ته سړی بیا رپورټونه درج کیږي په غزای کې قران د تدل تصفا صفا بیان کوي چې الله لره اختیار دی او الله ته واپسی ستا نو خپل واپسی د الله تبارک وتعالی په حضور کې ها دا سه وګڼه چې سبب زده الله په عدالت کې حاضرېږم نو د قران زده کړه په قران باندې پوها او د قران نه خلاف ځان بچ ساتل د قران د خلاف کولونه ان الذي يقين الله تعالی فرض عليك القران مقرر کړي دي نازل کړي دي پتا باندې قران لرادك الى معاد چې واپس پکړي تعالی راځي نو واپس کېدو تا قُل رَبِّي وَرَبُّ زَمَاچِرِ عَلِمُ فُوَدِ مَن جَاءَ بِالْهُدَى فَأَغْچَا مَانِ چِرَات لې کړې دي په هدايت وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِين او پاغچا باندې چې وي په گمراهي ښکارا کې وَمَا كُنْتَ تَرْجُو نَوْ اتچ امید دې ساته اَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ چې او به غرزولي شي تاته کتاب إلا رحمة من ربك مگر رحمت او طرف دربستانه فلا تكونن ظهيرا للكافرين نمکیگات معاون د کافرانو ولا يصدنك او بند نکی تعالی عن آیات الله هدایتونو د الله تعالی نه بعد اذ انزلت اليك پس ته دینه چرولی گلی شو تا ودع الى ربك او دعوت ورکوا الله تا یعنی توحید د الله او کتاب د الله تعالی ولا تكونن من المشركين او مکیگا د شرکونکو نه ولا تدعو مع الله اله اخر او مر امدد کو د الله سره کارساز بل لا اله الا هو نشته کارساز مگر یو الله کل شیء هالك الا وجهه هر یو سیز هلاکی دن کې مگر ذات تعالی تبارک وتعالى باقی پاتې کې دن کې ده له الحكم دي الله لره اختیار دي و الی ترجعون دي الله ته واپس شي صورت به ایسو ډومبي ایسکه شپږ آیاتونه به تورې تمهید او واقعا او بیان د موسی علی السلام تفصیلا ذکر کو او دوی می ایسې د 45 نمبر آیات نه شروع کړ تر اخر پورې او په دې ایسکه زجر ورکو منکرینو ته اغه سلور مقاصد اربعه ذکر کول توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره امتیازات د صورت ذکر د سوالات او ثلاثه او یکو د مشرکین نه پرواز د قیامت ماندی ان صورت ممتاز او په ذکر د سوالات او ثلاثه او د مشرکین نه پرواز د قیامت دارنګي صورت ممتاز او په دې خبره باندې چې الله تبارک وتعالى به تاسو کې چرا ولي کنه زما غ شریکان کم دي دارنګي صورت ممتاز او چې ما عجبتم المرسلين اخر دعوانا.